ତମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି ବାହୁବଳରେ ତୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନିର୍ବଳ ପାସେ ଯେବେ ଠିଆ ହେଲୁ ନାହିଁ ଓଦିନେ ଓଦିନେ ତୋ ପାଇଁ କି ରେ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ କି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ତୋର ସାଥୀ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ କି ନଦୀର ଧର୍ମ ପରା ସାଗରେ ମିଶିବ ଜୀବର ଧର୍ମ ପରା ପରମାତ୍ମା ଭେଟିବ ନଦୀର ଧର୍ମ ପରା ସାଗରେ ମିଶିବ ଜୀବର ଧର୍ମ ପରା ପରମାତ୍ମା ଭେଟିବ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର କେ ମୃତ୍ୟୁ ଏ କଥାଟି ସତରେ ଏ କଥାଟି ସତ ବ୍ରହ୍ମଟି ସତ ଏକା ଏ ଜଗତ ମିଛ ସେଇ ଓ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ବିଜେ ପୁରୀ ଧାମ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାଟରେ ଗଲେ ପାଦେ ନ ଫୁଟିବ କଣ୍ଟା ଓ ବାଟେ ଗଲେ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅଣ୍ଟା ବାଟରେ ଗଲେ ପାଦେ ନ ଫୁଟିବ କଣ୍ଟା ଓ ବାଟେ ଗଲେ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅଣ୍ଟା ନ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ସାହା ହୋଇବ କାଳିଆ ହୋଇବ କାଳିଆ ଯେମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାହା କଷ୍ଟେ ଓ କଷ୍ଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କଷ୍ଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ପାଇଯିବୁ ତୁ ଏ କାଠି କଷ୍ଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉ ଚକା ଡୋଳାକୁ ଦେଖି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉ ଚକା ଡୋଳାକୁ ଦେଖି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସେ ଚକା ଡୋଳା ପରା ତୋ ପାଇଁ ସୂରୁଜରେ ତୋ ପାଇଁ ସୂରୁଜ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଦଣ୍ଡବତ ତୋତେ ସେ ତୋତେ ଛାଇ କରି ରେ ତୋତେ ଛାଇ କରି ବରଷିବେ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବାରି ତୋତେ ଛାଇ କରି ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ହରି ବୋଲ ପଡୁଥିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବୁ ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବୁ କଳା ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ମୁହିଁ ଏହା ଥାଅ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶେ ମୁହିଁ ଆସିଛି ଧରଣୀ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ମୁହିଁ ଏହା ଥାଅ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶେ ମୁହିଁ ଆସିଛି ଧରଣୀ ଯାହା ଗାଇଲି ତାହା ମନେ ରଖିଥିବୁ ହୋ ମନେ ରଖିଥିବୁ କଳି ମାୟାରେ ପଡ଼ି ପାଶୋରି ନ ଦେବୁ ଶୁଣ ହୋ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହୋ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରି ଦେବୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖିଛ କାଖି ହୋ ଦେଖିଛ କାଖି ଧର୍ମ ନାବତେ ମନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ସଳଖି ସେତ ହୋ ସେତ ଦାରୁ ଭୂତ ହୋ ସେତ ଦାରୁ ଭୂତ ଅରବିନ୍ଦ କରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ସେତ